A to już z kolei festiwal Opener, bo na nim jedną z gwiazd zespół The Afghan Weeks, tak kończy się ich tegoroczna płyta Due to the Beast, kończy się piękną piosenką These Sticks. I jeszcze jeden finał albumu, od którego nie możemy się tutaj w atelier odczepić, to jest płyta, która mocno i pewnie idzie po tytuł płyty roku 2014, Lost in the Dream, trzecia płyta The War on Drugs, tak się kończy. In reverse. Coming down the line. Nasz ubiegłotygodniowy gość Damon Albarn ze swojej pierwszej solowej płyty Everyday Robots. A my wracamy na nową płytę zespołu Coldplay, Ghost Stories. To jest płyta, której słuchamy dziś w całości pod numerem 3. Musimy chyba trochę przyspieszyć. Piosenka Ink. For a second I was in control. I had Nowej płyty Coldplay, Ghost Stories, Ink i przed chwilą True Love. I pomyślałam, że ładnie ta płyta, te piosenki powinny się połączyć z finałem jednej z naszych ulubionych tegorocznych płyt. Thank you. of toothpaste, facial cleanser, bar of soap and moisturizer. Ciebie miłości, ktoś tu. Tak, Skubas zapowiada swoją nową płytę. Od tego tygodnia ta piosenka jest już z teledyskiem, niezwykle udanym. Proszę go zobaczyć na przykład na facebook.com/atelier.w.trójce, a wcześniej Metronomy Never Wanted. Tak kończy się ich tegoroczna płyta Love Letters. Żeby nie było tak spokojnie i delikatnie, to teraz w atelier trochę pohałasujemy. Easy. Takim kontrowersyjnym singlem zapowiadają swoją nową płytę muzycy Kasabian, album 4813, który będą promować u nas koncertem na Orange Warsaw Festival. I skoro znowu wróciliśmy na Stadion Narodowy, wracamy do tych, którzy tutaj już tak niedługo wystąpią. Muzykę Queens of the Stone Age, dokonania tego zespołu i komplementy pod adresem muzyków odmieniamy tutaj na tej antenie przez wszystkie przypadki, ale mam wrażenie, że muzyka, która za chwilę, to muzyka z albumu, który nie ma jakoś szczęścia, jeśli chodzi o częstotliwość odtwarzania, czy w ogóle o pamięć wśród tych, którzy może nie są największymi, szalonymi na punkcie fanami Queens of the Stone Age. Zatem dzisiaj sięgamy do ich przeszłości i to na całe 6 minut. just to get away from you. I searched far and wide, hoping I was wrong, but maybe all the good women are gone. Gotta Get Away. Tak kończy się nowa płyta Black Keys, album Turn Blue. W ubiegłym tygodniu posłuchaliśmy tej płyty prawie w całości. I przez to zabrakło miejsca dla piosenki, która dla mnie jest takim prawdziwym finałem tego albumu. Ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą i która wieńczy płytę, dla mnie coś rozbija i jest taka idealnie lekka, przebojowa, nośna, gdzieś w sam raz na, nie wiem, albo mocny początek, czyli numer 2 może na płycie, albo gdzieś na środek, żeby tak przypomnieć o tym, jak przebojowe melodie potrafi pisać ten duet. Na samym końcu chyba miałam za duże oczekiwania po tym, jak wspaniale się ta płyta rozpoczyna, tak jak zresztą dzisiaj rozpoczęliśmy Atelier. Zatem In Our Prime, tak nieoficjalnie na potrzeby tej audycji kończy się nowa płyta Black Keys. Throw me

kryzys wizerunkowy zażegnany, można zająć się przygotowaniami do wspólnej trasy, której inspiracją, jeśli chodzi przynajmniej o nazwę, jest